ومن الثاني نعم المؤمن لم يكن يترك لله صلى الله عليه وسلم قال دعاهم ان يقال مقال قوم ان الله يامركم ان تذبحوا بقره من الايه. جس نے اپنی چچا کو میراث کی وجہ سے قتل کر ڈالا تھا اس کو روک دیا میں نے چچا کو لوگوں نے قتل کر دیا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت دے رہی ہے ہوتا ہے ہزار مقدر اس کو قتل کے اوپر اس کے بعد غصے سے مار ایسا کر دیا گیا قتل میں زندہ ہو کر کہانی اس کے وکیل ہی نے اس کو قتل کیا. یہ اس بکرہ کے بارے میں اختلاف ہے یہ مذکر تھا یا نہیں. یہ تب منصور ماتریدی امام الاحناف کہتے ہیں مذکر تھا شاہ عبد الرحیم حدیث کے لوگی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی حکیم الامت مولانا اشرف علی خان رحمت اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا اور وہ لوگ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اس میں تصویر الارض اشارت الارض یعنی زمین کو جوتنا بیلوں کا کام ہے. لیکن حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ گرائی ہے یہ تم سر تھا اور انہوں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ قرآن میں عوام کر کے عوام بین عوام کہتے ہیں نصف کو اور نصف انصاف کی شروع کرتے ہیں اور نہیں قدر تفصیلیا نہیں ہے کہ اس کون سا تھا اس میں جو مرتبہ بچہ بھی دیا تھا نہیں فرما گیا پاپے لوگوں تھا سکراؤ پاپے لوگوں تھا اگر مذکر ہوتا تو سکراؤ محمد کا لفظ نہ لایا جاتا بلکہ اکثر کا لفظ لایا جاتا اور بہت سے تابعین صدی ابلاغیہ وغیرہ بھی نسخہ کرتی ہیں. یہی میرے مفہومی راجو گھر کی سوال ہے اور بعض بلا بھی ان سا کو بھی ہر جو استعمال ہوا ہے. قال ربنا ان يتوانا نصب بين الذكر والكريمه فاطرا فاطرا ذلولا من ذكر الله عمله فتير هذا ليس بذلول كريم الله ولا تعمل في الحاكم صلى الله عليه وسلم من الوحيد لا ذلولا من ذكر الله عمله فتير هذا ليس بذلول كريم الله ولا تعمل في الحاكم. دیکھو بچے کتنا بہت زور سے تکلیف نہیں بہت زور سے کتنا ہے کتنا اونچا کام کتنا درجہ کا مطلب

اس نے کسی اپنے انسان دوست سے کہا جو عامل تھا کہ تم میری آنکھ ٹھیک کر دو. ان کا بھی آنکھ کو پوچھ چکی اب تمہاری آنکھ ٹھیک نہیں. روپ دھارنی پر تو اس کی آنکھ ٹوٹی تھی اور اصلی آنکھ ٹوٹی تھی. اگر جو تمثیلی آنکھ ٹوٹی ہوتی تو کاہے کو آ کر کے اپنے دوست سے پوچھتا کہ تم میری آنکھ ٹھیک کر دو. نمبر تین تیسرا جواب یہ ہے کہ ملک الموت نے انسان کی شکل اختیار کر لی تھی اس لیے اس کا اثر انتظار ٹوٹ گئی. اب صرف بات اتنی سی رہ جاتی ہے کہ انتقام کیوں نہیں لیا گیا قصاص کیوں نہیں لیا گیا. اس کا جواب یہ موسا نے ملک الموت نے کب قصاص کا موسا پر دعویٰ کیا جن سے قصاص لیا جاتا. مجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے اور انسان میں قصاص جاری ہوتا ہے. لہذا یہ اعتراض دھاندلے بازی پر مبنی ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کے جواب کی ضرورت ہے. اس یہ حدیث کتاب جناز میں آ چکی وہاں اس مضمون میں آ گئی تقریر بڑا انداز سے ہو چکی ہے. ہو چکی ہے آپ ہی بتا دیں گے. ہاں چلا قائد میں نہیں ہوں گی سفری. چلیے کی بات تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ جنائز کی بات یاد رہ گئی جہاں دسم ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے. جو دسم نہیں ہونے کا مسئلے سے مسئلہ تعلق رکھتا ہے کیا تمہیں یاد رہتی ہے. انہیں مجھے ایک باتیں یاد رہ جاتی ہیں. آپ یقین کیجیے یہ بات یاد ہی ہے مجھ کو. بات چلیے ایسے ہی ہوتا ہے بچہ بار باتیں یاد رہتی ہیں بات نہیں یاد رہتی. جو چھوٹنے والی باتیں ہوتی تھیں جیسے مثال یہ سب یاد کہ اختلافیں یہ بقر یہ ضرورت کہیں کہیں یاد کہیں کہیں کیونکہ یہ تو جنگل ہے. جنگل اختلاف ہے کس کو یاد دیتا ہے کیسے تھے سوچتے تھے. یہ بات مسلم نے کہاں کہاں یہ بات اس طرح کر دی. خدا نے کہاں کہاں یہ کر دیا. اب کچھ بھی نہیں دماغ کرتا ہے سب انسانوں سے زیادہ